7 uur. Sander van Hoorn. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Een weekend misschien om een klein tuinhuisje te bouwen... om te zijner tijd je ouders in te laten wonen. U zou niet de enige zijn, want je ziet ze steeds vaker, die huisjes. En daar ga ik zo over praten. Maar eerst de Amerikaanse zorg over de situatie aan de grens... tussen Servië en Kosovo. Hoort u alles over in het nieuws met Jeroen Tjepkema. De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens gebracht. De VS vindt dat niet alleen zorgelijk voor inwoners van Kosovo, maar ook voor militairen van de NAVO die daar de vrede bewaken. Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, wat Servië nooit heeft erkend. De spanningen zijn sinds vorige week verder opgelopen na een aanval door een gewapende groep in Kosovo. NAVO-chef Stoltenberg vertrouwt erop dat Polen en Slowakije Oekraïne blijven steunen na de verkiezingen daar. In de aanloop naar de stembusgang in beide landen is de spanning opgelopen. Polen zei vorige week geen wapens meer naar Oekraïne te sturen. In Slowakije heeft een van de kandidaten die kans maakte op de overwinning gezegd dat hij de steun aan Oekraïne wil stoppen. In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen en overstromingen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen. Het metronetwerk in de stad is praktisch lamgelegd. In bussen staan mensen op stoelen om geen natte voeten te krijgen. De overstromingen hebben ook geleid tot flinke vertragingen en annuleringen op luchthavens. Inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer, ook in delen van New Jersey en Connecticut. In een huis in Leeuwarden is een explosief gevonden. Agenten kregen aan het eind van de avond de melding dat er mogelijk een explosief in het huis zou liggen, en dat bleek ook zo te zijn. Huizen eromheen werden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Die heeft het voorwerp meegenomen. Er was niemand in het huis in Leeuwarden en er is daarom ook niemand aangehouden. Sweet Dreams heeft de meeste gouden kalveren binnengehaald. De film over een suikerfabrikant op een Indonesisch eiland in de nadagen van het kolonialisme won 6 gouden kalveren. Actrice Renée Soutendijk kreeg voor haar hoofdrol in de film het Gouden Kalf voor beste acteur. Het was de tweede keer dat ze de prijs won. Verder kreeg Sweet Dreams de prijzen voor beste bijrol, regie, camera en costume design. De Britse politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het omzagen van een beroemde boom in het Noord-Engelse Northumberland. Naast een jongen van 16 is nu ook een man van in de 60 aangehouden. Hij zit nog vast, de jongen is voorlopig weer vrij. Donderdag ontdekten wandelaars dat de 200 jaar oude esdoorn was omgezaagd. Het is de boom die te zien was in de film Robin Hood uit 1991. Waarom de boom is omgezaagd is onduidelijk. Daar hoopt de Britse politie nog achter te komen. Het weer, de dag begint grijs, maar de zon breekt al snel door. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht enkele buien. Morgen geregeld zon en maxima tussen 21 en 24 graden. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Het NOS Radio 1-journaal. Een huisje achter in de tuin voor een ouder die in de toekomst zorg nodig heeft. De pre-mantelzorgwoning heet die dan. En dat groeit in populariteit. En steeds meer gemeenten staan het ook toe. In ruim 40 gemeenten geven inmiddels vergunningen voor dit soort woningen. En dat blijkt allemaal uit een inventarisatie van de NOS. Ginette Klein van Mantelzorg NL, goedemorgen. Goedemorgen. Als er iemand is die deze ontwikkeling op de voet volgt, dan bent u het natuurlijk wel. Waarom is er behoefte aan die pre-mantelzorgwoningen? Ja, mantelzorgwoningen, dat bestaat al langer, hè, sinds 2014. Dat mag, als je aan allerlei voorwaarden voldoet, mag dat zonder vergunning. Kun je een huisje in de tuin plaatsen of een schuur verbouwen bijvoorbeeld, of de garage. En dan mag bijvoorbeeld je vader of moeder daar komen wonen. Alleen, een van de grootste, belangrijkste voorwaarden is dat je op dit moment al mantelzorg nodig hebt. Intensieve zorg zelfs. Mm-hmm. En veel mensen denken, of die willen liever al van tevoren, voorsorterend op, willen ze liever alvast een huisje in de tuin plaatsen. Dus liever alvast een pre-mantelzorgwoning realiseren, zodat je vader of moeder of iemand anders die mantelzorg nodig heeft uit jouw omgeving, in de toekomst, dus nu nog niet zo heel veel, maar in de toekomst zeker wel. Ja. Dan wil je dat liever alvast van tevoren regelen. Het is ook best een heisa. Je moet zo'n huisje kopen. Je moet zorgen dat die in de tuin getakeld wordt. Je vader of moeder moet verhuizen. Toestemming aanvragen dus bij de gemeente. Het liever. Ja, de pre-mantelzorgwoning moet je aanvragen bij de gemeente. De mantelzorgwoning mag je, als je aan de voorwaarden voldoet, mag je dat plaatsen. Want dat is zonder vergunning. Een pre-mantelzorgwoning is dan helaas niet zonder vergunning. Dan moet je langs de gemeente. Ja. En betekent dat dan ook dat de mensen die zo'n pre-mantelzorgwoning hebben staan, dat die hun ouders, of u zegt terecht, dat kan natuurlijk ook iemand anders zijn aan wie je mantelzorg verleent, dat die dan ook eerder daarin komen wonen? Dus voordat het zeg maar echt die indicatie heeft? Mm-hmm. Ja. Ja, ja, een vergunning voor pre-mantelzorg wonen wordt afgegeven voor 10 jaar. Dat betekent dat je nu, aan het begin van die 10 jaar misschien nog geen of nog niet zoveel mantelzorg nodig hebt, maar dat de verwachting is dat het binnen 10 jaar wel het geval is. En dus mensen willen dat liever nu alvast realiseren. Dan woon je er al als ouder, je bent al verhuisd, je bent al wat gewend aan je nieuwe omgeving. En op het moment dat die mantelzorg echt nodig wordt, of steeds meer wordt, ja, dan kan ook jouw zoon of dochter of de andere die voor jou gaat zorgen, die kan gewoon gelijk gaan zorgen. En het is natuurlijk veel makkelijker als je naaste bij jou in de buurt woont om voor diegene te zorgen. Dat kost minder tijd, je bent bij elkaar in de buurt. Ja. Ja, dus die behoefte is er zeker. Maar ja. Is die behoefte ook groeiend? Want wij, de NOS, signaleren dus een toename. Komt dat daardoor? Mm-hmm. Zijn er andere verklaringen? Ja, die behoefte is zeker groeiend. Nou, ja, ten eerste zou je kunnen zeggen, het is ook gewoon beleid. Het is overheidsbeleid om langer thuis te wonen, zo lang mogelijk thuis te wonen. En ook om meer voor elkaar te zorgen. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld minder verpleeghuisplekken zijn. Of de bejaardenhuizen van vroeger, ja, die bestaan niet meer, hè? Ja. Dus de mensen die dus nog te goed zijn voor het verpleeghuis, maar toch wel net dat setje nodig hebben en wat meer zorg nodig hebben, die vallen nu tussen wal en schip. Ja. Dus je ziet ook dat daarom ook die behoefte voor mantelzorg wonen, dat het groeit. En dus ook pre-mantelzorg wonen nu. Zeker. Ja, je moet wel een tuin hebben natuurlijk als kind van een ouder die het misschien nodig heeft. Je moet het ook kunnen betalen. Mm-hmm. Wat kost zo'n huisje in de praktijk? Dus, want je moet er ook een toilet en een wc of een toilet en een douche aanleggen, neem ik aan. Ja, het kan van meer basic tot vrij luxe, hè? Dus zo rond de 70.000, 80.000 is denk ik wel een minimumbedrag. Ja. Tot 150.000, 200.000 kun je er ook aan besteden. Nee, ja. Je kunt zo gek maken als je wil natuurlijk. Verslaggever Bart Kamphuis die ging op bezoek bij zo'n pre-mantelzorgwoning. En deze is van Joke Kremers. Die staat in tuin van haar dochter Natasja in het Limburgse Koningslust. Dit is hem dan, hè? Ja, dit is hem. Wow. Klein stukje zo naar binnen, ja. Oh, even de voeten vegen op de mat waar home op staat. Ja. En het is ook echt wel een home, hè, voor u? Voor mij wel, ja. Ja, echt een thuis, ja. En dat huis, dat staat in de tuin van de dochter? Ja, staat bij ons in de tuin, bij mij en mijn man en mijn zoontje, ja. Om voor moeder te zorgen? Om voor moeders te zorgen, ja. Zij heeft altijd voor mij gezorgd, althans tot en met mijn 18e ongeveer. En nu vanaf mijn 40ste mag ik voor haar zorgen. En dat is, ja, dat is niet zomaar 1, 2, 3 gegaan, hè? Om dat huis hier in uw tuin voor uw moeder neer te zetten. Nee, het is niet 1, 2, 3 gegaan. We zijn precies een jaar geleden ging mijn vader naar de dokter met een kuchje. Dat bleek naar een foto longkanker te zijn. En daar is hij 3 weken later helaas aan overleden. Dat is heel snel gegaan. Toen bleek ook dat mijn ouders woonden heel mooi, hier een uur vandaan. Alleen het huis en de verzorging van het huis en de tuin, dat was te veel voor mijn moeder. En we kwamen al vrij snel vanuit onze omgeving op het idee van, goh, kijk eens naar een chalet, mantelzorgwoning. In dit geval premantelzorgwoning. Wat betekent premantelzorg dan eigenlijk concreet? Premantelzorg is het met het oog op de toekomst. Dus op papier verzorg je je moeder. Maar het is niet zo dat ze direct continu zorg nodig heeft. Ik ben geen verpleegkundige, laat ik het zo zeggen. En ik hoef haar ook niet te wassen. Dat kan ze allemaal zelf. Het enige, als ze niet goed voelt of ze heeft ergens hulp nodig, dan valt ze ten alle tijde op mij terug. Ja, heel plat gezegd, zoals je kind op zijn moeder terugvalt, zo valt mijn moeder nu op mij terug. Rob Wanten, wethouder wonen van de gemeente Peel en Maas. Om voor zo'n pre-mantelzorgwoning in aanmerking te komen, om die te mogen bouwen bij je huis, heb je een vergunning nodig. Hè? Waarom is dat? Ja, eigenlijk om te kijken van, zit hij op de goede plek? Dat is het meest belangrijke. En waar wordt dan op gelet? Ja, vooral om de omvang van de woning. Het mag maximaal 100 vierkante meter zijn. Of het niet in de voortuin bijvoorbeeld. En rekening houdend met de omgeving. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Is er veel belangstelling voor hier in uw gemeente? Ja, we zien die belangstelling wel groeien. En dat heeft ook te maken dat mensen dat zien bij anderen. Hè? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Want het is best een opgave om met elkaar zo dicht bij elkaar te wonen. En inderdaad het commitment met elkaar uit te spreken om voor elkaar te zorgen. Zullen we even, als u dat goed vindt, verder kijken hoe het er hier van binnen uitziet? Ruime deuren. De deur is allemaal een meter breed. Ja. Met oog als je ooit in de rolstoel terechtkomt, dat je dan over goed doorheen kunt komen. Ja. En makkelijk schoon te houden alles. Alles gelijkvloers. En deze woning heeft niet de status van een permanente woning. Hè? Want het is en blijft een tijdelijke woning. Ja. Het is een roerend goed. Daarmee dus geen onroerend goed. De aanvrager is mijn moeder. Daarop is het aangevraagd, komt mijn moeder te overlijden, dan moet de woning weg. Dat is ook wel financieel een beslissing. Maar de tweedehandsmarkt zit er bijvoorbeeld ook in vakantiewoningen. Veel mantelzorgwoningen gaan richting Spanje toe. Als vakantiewoning, hebben we nu begrepen. Want we wilden wel weten van, wat doen we als ze er niet meer is? Ja, dat is dus het financiële model wat erachter zit. Maar worden toch ook die wethouder van Peel en Maas allerlei eisen opnoemen waaraan zo'n pre-mantelzorgwoning moet voldoen? Dus even terug naar Jeanette Klein van Mantelzorg NL. Die eisen, Peel en Maas, oké, maar zijn ze in alle gemeenten hetzelfde? Nee, dat zien we niet. Nee. De eisen voor wat de wethouder ook zegt, voor de omvang en waar de mantelzorgwoning mag staan, dat zien we wel, omdat dat overal hetzelfde is. Maar de eisen aan de mensen zelf, de voorwaarden, die kunnen nog wel verschillen. Zo zie je dat de meeste gemeenten, alle gemeenten eigenlijk, die zeggen toch wel, je moet een minimum leeftijd hebben voor die pre-mantelzorgwoning. Maar de leeftijd zelf kan verschillen. Dus de ene gemeente zegt 60 plus. Een andere gemeente zegt, nee, bij ons mag het vanaf 70 plus. Dus dat is een verschil. Ja. En een ander verschil is nog, dat ook nog wel eens de eis wordt gesteld dat je een beginnende progressieve chronische ziekte hebt. Dus denk aan beginnende Parkinson of beginnende Alzheimer. Dus misschien kun je je nu nog wel redden, maar over 10 jaar waarschijnlijk niet. Nou, ook die eisen kunnen nog wel eens verschillen. Ja. Dus hoe is belangrijk u dat om langs je gemeente te gaan. Ja, hoe verklaart u het dat gemeenten daar zo verschillend mee omgaan? Ja, dat is iets wat de gemeente zelf mag beslissen. Hè? Dus het is geen landelijk beleid. Nee. En dan wil de gemeente daar toch zelf wat meer grip op hebben. En zou dat anders moeten vanuit uw organisatie geredeneerd? Dat is een mooie vraag. Ja, wij zouden het liefst zien dat het overal toch wel hetzelfde is. Hè? Dan weet je gewoon als burger waar je aan toe bent en waar je je op kan richten. Ja, dus daar zouden wij wel voor pleiten. Maar ik moet wel zeggen, we zijn sowieso blij met een toenemend aantal gemeenten dat nu pre-mantelzorgwonen toestaat. Juist. En dat wij, wat ze zei, dat was Mantelzorg NL, de organisatie namens wie u sprak. Ginette Klein, dank u wel. Het is bijna 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was aandacht voor het woord bestaanszekerheid. De overheid moet dit structureel aanpakken en dat zegt de commissie Sociaal Minimum. Er moet meer duidelijkheid komen, de regelingen moeten simpeler worden. Volgens de voorzitter van de commissie Sociaal Minimum, Godfried Engbersen. Die vertelde onder andere dat de toeslagenregeling veel eenvoudiger kan, zoals in bijna al onze buurlanden. Dan zie je A, dat men erin slaagt om die toeslagen een heel pakket bij elkaar te nemen. Het is niet allemaal apart. En in de tweede plaats het automatisch uit te keren, dat mensen het niet zelf moeten aanvragen. En het ook zo te administreren dat navorderingen veel minder voorkomen. Want dat zie je nu, dat mensen ook een grote angst hebben om een toeslag aan te... Sommigen vragen geen toeslag meer aan. Anderen hebben te maken, denken dat bang te zijn omdat ze te maken krijgen met navorderingen. En wat natuurlijk met name Duitsland en België, Vlaanderen ons leren, het kan wel. Ook ging die in op het nieuws dat het verhogen van het minimumloon op losse schroeven staat. Hij zei dat een hoger minimumloon erg belangrijk is voor de bestaanszekerheid. Ook kwam die met een oplossing om het plan om het minimumloon te verhogen eventueel iets goedkoper te maken. Wat wij ook gezegd hebben, als je naar onze analyse kijkt, dan zie je de problemen zich met name voordoen in huishoudens tot de leeftijd van de AOW. Het is de vraag of we ook de AOW mee moeten laten gaan. Ja, want dat gaat altijd automatisch dan. Dat gaat automatisch. En wij hebben gezegd, nou, als je geld één keer kan uitgeven, dan zullen we het accent leggen aan huishoudens onder de AOW-leeftijd. In Op 1 was de lijsttrekker van PvdA GroenLinks te gast, Frans Timmermans. Hij trekt door het land om de verhalen van Nederlanders te horen. En hij hoort dan ook over het wantrouwen dat er leeft jegens de overheid. Ik denk dat het misgegaan is op het moment dat we dachten, we redden het allemaal zelf in ons eentje wel. We hebben die overheid niet meer nodig. De markt kan een hele hoop redden. En zijn we stap voor stap die overheid gaan terugduwen. Ja. En ook gaan uithollen hier en daar. En ik denk dat daar heel veel is misgegaan. En ik denk de toeslagenaffaire daar het beste bewijs voor. Ook met Timmermans ging het over bestaanszekerheid. Hij wil een basisbaan voor iedereen. Met de demografische ontwikkeling die we hebben en de wijze waarop onze economie zich ontwikkelt, is er geen enkele reden dat ook maar iemand werkloos zou moeten zijn. Tenzij iemands kwalificaties niet aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat is een groot probleem. Dus dan moet je kijken naar onderwijs. Je moet ook het bedrijfsleven dat zit te springen om mensen uitnodigen. Ja. Om samen te werken. Zeggen, bind je nou aan de mensen. Stop met nulurencontracten. In Met het oog op morgen ging het vlak na de uitreiking van de Gouden Kalveren met de grote winnaars natuurlijk over die grote Gouden Kalveren. Nou, de grote winnaars, de film Sweet Dreams. Die won er maar liefst 6. Ena Sandy Jarevic die won de prijs voor de beste regie en vertelde wat voor haar dat betekent. Ja, het is natuurlijk geweldig. Geweldig. Voor mij persoonlijk is het heel geweldig, maar ook voor de film. En voor iedereen die hart en ziel in deze film heeft gestopt. En het gemaakt heeft tot wat het is. Dus dat we al deze prijzen hebben gekregen. Ja, ik hoop dat dat ervoor zorgt dat het publiek nu ook Sweet Dreams gaat vinden. Ja. En dat iedereen komt kijken. Nou, die reclame die was in elk geval gemaakt. Ja, en dan iets heel anders. Er ligt bijna €1 miljard nog op de plank die bestemd was voor de wijkverpleging, Jeroen. Ja, dat geld is voor extra investeringen in nieuw personeel, zodat mensen niet onnodig lang in een ziekenhuis hoeven te liggen. Maar in de praktijk komt dat geld dus niet bij de wijkverpleging terecht, schrijft de Telegraaf. Met ondersteuning van een wijkverpleegkundige kunnen patiënten niet alleen eerder naar huis, maar met hulp van een verpleegkundige kunnen ouderen ook langer zelfstandig thuis wonen. Vorig jaar was er al verontwaardiging. Toen bleek dat 600 miljoen niet werd uitgegeven. En dit jaar is het 812 miljoen. Dat is een kwart van het totale budget. In de Tweede Wereldoorlog waren bij de productie van de toen illegale krant Trouw veel meer vrouwen betrokken dan tot nu toe werd gedacht. Blijkt uit eigen onderzoek van de krant. Tot nu toe werd gedacht dat het voornamelijk mannen waren die in de verzetsgroep zaten, maar door bestudering van het oorlogsarchief van de krant zijn 100 verzetsvrouwen uit de anonimiteit gehaald. Dat archief, dat voornamelijk uit brieven bestaat die de verzetsmensen elkaar schreven, is onlangs beter toegankelijk geworden. Vrouwen waren in die brieven vaker anoniem dan mannen. Hoewel veel Amsterdammers geen huis kunnen vinden, staan er 10.000 woningen in de stad leeg. Het Parool schrijft over dit opmerkelijke gegeven. Het is volgens de krant die op onderzoek uitging al jaren een probleem. Minder dan 10% van de leegstaande woningen is van Amsterdamse woningcorporaties. De rest van eigen woningbezitters of beleggers. Hoewel de gemeente met onder andere boetes probeert de leegstand terug te dringen, lijkt het maar beperkt te helpen. Afgelopen jaar werden zo'n 600 leegstaande woningen opnieuw in gebruik genomen. Het aantal keer dat de dienst speciale interventies, het zwaar bewapende team van de politie, werd ingezet vanwege personen met verward gedrag is verdubbeld ten opzichte van 3 jaar geleden. Blijkt uit cijfers die nu.nl heeft opgevraagd. De DSI werd deze week ook in Rotterdam bij de arrestatie van Fouad L. ingezet. De politie heeft geen verklaring voor de verdubbeling, maar meldt wel dat het aantal reguliere politie-inzetten bij verwarde mensen ook enorm is gestegen. Jeroen, dankjewel. In Egypte is het vanaf vandaag, en vandaag is dan de opening van het academisch jaar, is het vanaf vandaag verboden op school voor meisjes en voor vrouwen om de niqab te dragen. En de niqab, dat is een sluier die niet alleen het haar, maar ook het hele gezicht bedekt. Nou, anders dan bij de burka zijn de ogen dan nog wel te zien, maar dat is het enige deel van het gezicht. En dat is dus vanaf vandaag verboden op scholen in Egypte. Journalist Joost Scherfers in Cairo, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt op zich vreemd in een Arabisch land dat zo'n kledingstuk verboden wordt. Waarom is het? Dat klinkt zeker vreemd in een islamitisch Arabisch land waar inderdaad zo'n dergelijk kledingstuk verboden wordt. Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom het wordt verboden. Allereerst, het is onderdeel van een pakket nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren in Egypte. Zo wordt het onder meer ook verboden om smartphones te gebruiken op het schoolplein. Mag je niet meer, of überhaupt op scholen, mag je niet meer roken. En wordt het dragen van de niqab verboden. En ze dienen daar als argument in dat de docenten eigenlijk de vrouwen in de ogen moeten kijken, aan kunnen kijken, menselijk contact kunnen maken. En dat gebeurt gewoon simpelweg niet met de niqab. Plus dat met het dragen van de niqab is voor de beveiliging voor alle ommuurde schoolgebouwen hier, is identificatie vrijwel onmogelijk. En dat maakt examens best wel fraudegevoelig. Ja. En om dat te voorkomen willen ze de niqab verbieden. Hé, maar dat snap ik dan toch even niet. Want ik beschreef net een burka, dan heb je dat gaasje voor je ogen. Maar bij een niqab kun je dat oogcontact dus juist wel hebben. Want je ziet eigenlijk alleen nog maar de ogen. Klopt, je ziet inderdaad alleen nog maar de ogen met die niqab. Soms zit er dan zelfs nog een heel dun laagje stof om zelfs het neusbordje te bedekken, inderdaad. Maar ja, het gaat niet alleen maar om de islam en om het herkennen. Het is ook een politiek besluit van huidig president Abdel Fattah el-Sisi. Hij wil het ultraconservatieve islamisme aanpakken. De ultraconservatieve moslims eigenlijk nog altijd wel aanpakken. Toen hij aan de macht kwam, heeft hij de moslimbroederschap, wat een vrij conservatieve islamitische beweging was, die heeft hij met de militaire coup afgezet. En sindsdien heeft hij een enorme repressie ingevoerd op die moslimbroederschap. En eigenlijk, sindsdien probeert Sisi alles wat nog altijd in zijn ogen te conservatief is of niet helemaal aansluit bij de islam zoals hij die voor zich ziet, probeert hij nog altijd naar zijn hand te zetten, waaronder dus het verbod van die kaaps op scholen. En hoe wordt er dan gereageerd door de moslimbroederschap of wat daarvan over is? Ja, de moslimbroederschap heeft hier niet openlijk op gereageerd, omdat er eigenlijk, zoals je al zei, vrij weinig van over is. Andere reacties in de maatschappij die zijn vrij gemengd. Heel veel mensen zijn het ermee eens. Die vinden de niqab niet meer van deze tijd. Die zijn blij dat het eindelijk wordt verboden op scholen. Het zou helemaal uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Maar tegelijkertijd, heel veel vrouwen dragen nog steeds een niqab. En de Nationale Vrouwenraad heeft ook gezegd dat ze het er niet mee eens zijn. Want dit zou de keuzevrijheid van de vrouw inperken. Ze vinden dat de vrouw zelf mag kiezen of ze wel of geen niqab mogen dragen. En sommige ouders hebben ook al gezegd, de vaders hebben gezegd, van als mijn dochter geen niqab meer mag dragen op school, dan ga ik haar of van school halen of naar een meisjesschool sturen. Huh. En er zijn natuurlijk nog andere varianten, dus waarbij meer van het gezicht open is, maar het haar nog wel bedekt wordt, het klassieke hoofddoekje. Mag dat dan nog wel, zeg maar, om die vaders een beetje tegemoet te komen? Een hoofddoek mag inderdaad nog wel. Hoofddoeken worden niet als heel conservatief ervaren. Of althans, volgens Egyptische standaarden niet als te conservatief ervaren. Zijn daarom nog gewoon toegestaan. Mm-hmm. En uit de losse pols schat ik dat zo'n 85-90% van de Egyptische vrouwen met een hoofddoek rondloopt. En die zijn nog wel toegestaan. Heel soms wordt er dan, net als bij Iraanse vrouwen, een plukje haar getoond. Maar over het algemeen is met een hoofddoek hier in Egypte heel het haar bedekt. Wij slaan hier nu op aan, spreken nu met jou. Verwacht je veel reuring vandaag in Egypte? Of is het eigenlijk gewoon, wordt dit geaccepteerd en gaat men over tot de orde van de dag? Nou, het is vandaag wel de eerste dag, zoals je zei, van het academisch jaar. En de scholen gaan weer open. De scholen beginnen hier op zaterdag. Dus ik weet wel zeker dat er nog altijd wel veel kinderen in een niqab naar school zullen komen. En dat gaat zeker nog wel voor wat reuring veroorzaken om te kijken of scholen, want je hebt ook zeker op het platteland ook gewoon ontzettend conservatieve schoolhoofden. En het zal nog maar de vraag worden of ook de conservatievere schoolhoofden inderdaad de meisjes naar huis gaan sturen. Ja. Of dus stiekem toch gewoon toelaten in het klaslokaal. Misschien moeten we je maandagmorgen nog even terugbellen, kijken hoe het gegaan is. Joost Scheffers, hartelijk dank. Correspondent in Egypte. En misschien heeft u een verdwaalde correspondent zien rondlopen in Nederland. Het zou heel goed kunnen. De afgelopen week waren namelijk de correspondentendagen. En sinds vorig jaar, ergens een feest in het bos, hebben we, of ik moet eigenlijk zeggen, hebben ze ook een eigen plaatje. Of dat wil zeggen, het plaatje is natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. Wat is er gebeurd? Props voor de huisrokken. In de Watskapa. Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kankermoe wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een shit, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Watskapa. Je bent een MC dat rond, maar je komt niet op de grond. Op de grond. Top de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een champagne on the cloud en je bent okay, niet bad. Vieze Freddy is er op je bed. Vieze Freddy. Alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het pas loco als ik die flesjes in bezel. Dan ben ik pas tango. Voor jezelf, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lauw bietje tappen. Staat de space, maar ben niet van Star Trek. Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek. Alleen uit mijn achterste. Moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben taag van de eerste klasse. En je wast je handen altijd onze klasse. Kijk me aan, je weet precies hoe laat het is. Baksteen, de rest is geschiedenis. Je zo. Bent een shit, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC dat rond. Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Op de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Je bent een champagne on the cloud. En je bent niet body bad. Body bad. Wat is nieuw, Ken? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Of gezeur met de buurt? Zijn het biertjes voor gratis of gewoon plus duur? En ben je baribou of een druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies, van jou wordt het me sticky. Heb die bouw in mijn dikkie show, we houden een chick. Baribou dat als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt. Wat gebeurt. Je bent een MC dat rond. Maar je komt niet op de grond. Op de grond. Op de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw. Wat is nieuw. Je bent een champagne on the cloud. En je bent niet body bad. Body bad. Watser, watser, watser. Wat is mijn jouw, jouw? Kanker, kanker. Je staat op de space, serieus gek. Wat praat je met mij, maar kanker. Je praat, maar je weet niet eens wat is mijn jouw. Je weet niet eens wat is mijn mij, maar wat is mijn jouw, jouw? Kanker, kanker. Mensen zijn aan de crack tegenwoordig, serieus. Ik liep laatst door het centraal. Komt de junkie naar me toe voor een euro. Euro, kanker. Ik zeg hier heb je 20 cent, zegt hij nee hoef je niet. Dus ik zeg ja, ja, ja, ik ken jou, ik kom daar moed. Oh ja, ik kom met een merkje, dat doe ik dus. Zeg ik ja, ik ken je moeder, ik heb nog een krantenwijk voor de bus. Zeg ik, oh, mijn moeder, ik heb er al 25 jaar niet gezien. Ik zeg fuck ja man, ik verkoop een cracks door mijn slap. Kanker, junkies op de centra. Serieus, enige vette plek van centra is een fucking pizza uit. En een meeting van kanker, die is dit. In ieder geval, centra is aan baas. Vieze Freddy is aan baas. Baksteen is aan baas. Hij is brokker is aan baas. Wat kan er?

Bring Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Het land niet bemesten met kunstmest, maar met zaden. Het kost meer geld en meer werk, maar toch zijn boeren die ermee experimenteerden positief. En die boeren die deden de afgelopen maanden mee aan een experiment van klimaatorganisatie Urgenda. Het waren bijna 1500 boeren en die konden de zaden met korting kopen. En wat blijkt dus? Een groot deel van de boeren wilde nu mee doorgaan. Hanneke van Ormond van Urgenda, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, u heeft natuurlijk misschien niet met al die boeren, maar met heel veel gepraat. Waarom zijn ze zo enthousiast als het toch duurder is en meer werk kost? Nou, uiteindelijk is het dus niet duurder. In eerste instantie is het zaaigoed van als je een kruidenrijk grasmengsel is een stuk duurder dan een gewoon grasmengsel met alleen maar Engels graaigas. Mm-hmm. Maar dat, als je dat grasmengsel koopt, er zitten allerlei kruiden en klavers in. En die klavers leggen stikstof vast in de bodem, waardoor je geen stikstofkunstmest meer hoeft te kopen en te gebruiken. Dus uiteindelijk kom je niet duurder uit. Alleen de aanschaf is duurder en het is heel anders in beheer. Dus boeren moeten dat een keertje ervaren en zien en leren. Om te dan zien dat het goed gaat. Ja, en u noemde al die klavers die leggen stikstof vast. Nou, dat kan alleen maar goed zijn. Zijn er nog meer voordelen? Ja, doordat je het mengsel wat we verkopen zit echt 10 verschillende soorten in. En sommige hebben hele lange wortels en sommige hebben korte wortels. Dus dat is beter voor de bodem. De bodem wordt beter doorlaatbaar, houdt ook beter water vast. Is beter in de droogte, zegt ook meer dan de helft van de boeren. Van dat het gras ook echt beter de droge zomers hebben doorstaan. Hoef je ook minder te bewateren? Dat precies. En je ziet meer. Ja, meer bloemen en meer kruiden, dus meer insecten. Dat ziet ook echt alle boeren. Sommige boeren zien ook meer vogels. Nou, en het blijkt ook nog dat de koeien het beter eten en dat de productie van de melk ook gelijk of hoger is. Ja, ik zie bijna geen nadelen. Zijn die er wel? Nee, eigenlijk niet, behalve dat het voor de boer echt een omslag is. Dus anders leren, anders weiden, anders maaien. Dus dat is echt iets wat ze moeten leren. En na een paar jaar, als je het niet goed doet, verdwijnen de klavers en de kruiden uit het gras. Dus dan moet je opnieuw inzaaien. Je moet wel onderhouden, ja. Hey. Ja, en dat is echt een kunstje wat ze moeten leren, waar ze ervaring mee moeten opdoen. Dus daarom hebben we LGO Nederland en wij hebben gezamenlijk bedacht, nou, dat gaan we boeren dan met korting gaan we ze helpen dat ze over de streep trekken, zodat ze het keertje gewoon gaan ervaren. En van de boeren die het geprobeerd hebben op deze manier, heeft u onderzocht hoeveel er mee door willen gaan? Ja, we hebben enquête gedaan en het blijkt dat 75 voor driekwart wil verder. Oké, dat is best veel. Ja, hartstikke. Het is echt hele mooie resultaten. En dit is echt een crowdfunding campagne. Want die korting wordt betaald door de provincies en gemeenten en het Rijk en burgers. En we hopen echt dat we nog veel meer donaties gaan krijgen. Want dit is echt dé manier om de landbouw en klimaatvriendelijker en natuurvriendelijker en beter voor stikstof en beter voor de boeren. En u heeft samenwerking gezocht met LTO Nederland. Is dat voor boeren ook een reden om misschien wat ontvankelijker te zijn? Ja, zeker. En LTO Nederland helpt ook heel erg met de communicatie, zodat ze zoveel mogelijk boeren bereiken. En heeft u een idee waarom een kwart van de boeren even zo goed toch wil stoppen met het experiment? Dus eigenlijk is maar een heel klein percentage dat zegt van nee, ik wil het niet meer. En er zijn er nog een stuk of 20% die zeggen nou, ik kijk het toch even aan of ik weet het toch niet. Oké, dus uiteindelijk de boeren die zeggen nee, dat is niks voor mij. Dat is maar 5% van degenen die aan het experiment hebben meegedaan. Ja, dat zijn er echt maar heel weinig. Oké, blijf even luisteren, want ik heb zo graag nog wat meer vragen. Maar allereerst even naar meneer Jan Woudstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, boer onder andere en een van de deelnemers aan dit project, dus een van die 1500. Wat was voor u de reden om dit te gaan proberen? Nou, ik had er al eens iets over gelezen en toen kwam het voorbij. En toen dacht ik, van, het klinkt heel mooi als je het zo hoort. Hè? Ik bedoel, wij boeren, wij gebruiken wel kunstmest, maar eigenlijk doe ik het liever niet. Hè? Want ja, kunstmest verhoogt je productie en dat heb je nodig om genoeg voeding te winnen. Maar ja, eigenlijk heb je liever, als je het op een natuurlijke manier kunt doen, ja, dat is hartstikke mooi. En het idee dat je nu dus op een natuurlijke manier minder kunstmest kunt gebruiken en toch voldoende hoogwaardig voer kunt maken, vind ik, ja. Dat sprak me eraan. Ja. En dus vandaar dat deze actie kwam voorbij. En dat was 3 jaar geleden. Ik denk, nou, die ga ik aan meedoen. Ja. En dat heb ik gedaan. En dat was fantastisch. Ik doe het. Wat Hanneke net zei, je moet echt enorm leren als boer. En deze actie zette mij aan van, goh, ik ga gewoon meedoen en ik ga zien wat het wordt. Ja. En nu, nou, we zijn nu 3 jaar later. En ik ben ondertussen 15 hectare kruidrijk grasland. Ik probeer elk jaar daar een stukje bij te doen. Ja. En want wat je niet moet vergeten, je zei ook al, waarom doet iedereen het? Het is ook best wel duur om in te zaaien. Hè. Je moet natuurlijk het grasland moet je vernietigen mechanisch. Je moet het eventjes kapot maken, zodat je saaibed kunt creëren. En dan moet je het nu inzaaien. Dus dat doe je niet even allemaal in 1 keer. Dus het is ik ben erg tevreden. Maar u kunt dus nu dat zaaigoed met korting inkopen via Urgenda en LTO. Kan het uit zonder die korting? Nou, dan moet je het wel als investering zien. Hè. Met die korting, het is echt stimulering, zo zie ik het. Want je krijgt dan het zaad, kost dan €1.500 hè, in plaats van 3.000. Maar je moet niet vergeten, de bewerkingskosten kost ook zo'n 4.000-5.000 euro. Hè, voordat je dat allemaal in de grond hebt. Hè. Met machine moet je dat zaai klaarmaken, je moet inzaaien. Dus die kosten heb je ook. Ja. Dus je doet het niet zomaar eventjes voor je hele boerderij. Maar ik vind het een hele mooie stimuleringsregeling. En op deze manier maak je positieve reclame en help je boeren dit soort dingen anders te doen. En als u nu uit het raam kijkt, ja, het is nog een beetje donker, maar ziet zo'n veld er dan echt heel anders uit? Ja het is echt prachtig. Het is echt vooral de diversiteit aan planten die je ziet. Hè. Ik bedoel, als je van verschillende stages, die sigarij begint te bloeien, dan krijg je die blauwe bloemen erin, je krijgt de rode klavers erin, de witte klavers. Nee, dus ik vind het echt een aanwinst voor de sector. En het mooie is, ik heb verderop ook nog een stukje land, dat heb ik extensief kruidenrijk. Daar groeien boterbloemen en dat soort. En paarden. En dat is ook heel mooi, alleen daar haal ik geen voer van af. Hè. Dat kan ik 1 keer per jaar maaien en dat is eigenlijk, ja, daar haal ik heel weinig voer van af. Mm. Dat is ook mooi, alleen dit is en mooi, het levert insectenvoedsel op, maar ook koeienvoedsel. Dus ja, ik zie hier echt wel een beetje een win-win. En dan tot slot nog even voor, excuseer dan toch een stedeling. Ik bedoel, ik ken de veldjes met die EU-groenzomen eromheen. Hè, dus dat je de randen van het veld krijgt subsidie als je dat anders inzaait. Ziet zo'n heel veld er dan een beetje zo uit? Of is er dan toch nog een verschil? Je hebt verschillende mengsels. Hè, ik probeer even te kijken wat je bedoelt, maar het is... Dan kun je het wel even vergelijken, alleen het hangt er wel af in welke periode je komt. Hè. Op begin beginnen de klavers en later beginnen de sigarijplanten. Dus de akkerranden waar jij op doelt, dat is, ja, daar kun je nog veel meer variatie in aanbrengen. Want dat is echt bedoeld voor diversiteit en voor vogels. Ja. Dus dan kun je planten gebruiken die ook niet heel nuttig zijn. Dus het is iets minder uitbundig dan die groenstroken, maar het is wel een gevarieerder aanblik. Ja, precies. En je hebt veel meer oppervlakte natuurlijk. Dus groenstroken is maar een klein strookje. En dit is natuurlijk je hele veld. Ik zie ook wel dat wij precies er steeds meer in experimenteren. Hè. Je hebt de laatste soort, waar zitten al 15, 16 soorten in. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. En nou is het nog een kwestie van leren, hè, want dat is wat zei ik ook. Van, je begint ermee en nu moet je leren. Je moet iets anders maaien. Je moet erop denken. Hè? Je moet het anders bereiden. Dus dat is wel... ik vind het een heel leuke overschakeling. Ja. Meneer Woustra, dank u wel voor het gesprek. En ik had het gezegd, ik heb nog wel een vraag aan Hanneke van Ormond van Urgenda. We hebben het over die uiteindelijk toch... Ja, het is mooi, het is goed, maar het moet ook wel uit kunnen. Dus die subsidie, ja, daar kunt u niet onbeperkt mee doorgaan, neem ik aan. En we hebben nu ongeveer 10% van de melkveehouders in Nederland heeft het een keertje geprobeerd. En wij zouden echt nog wel een tijdje door willen gaan. Want de meeste van die boeren willen het na 2-3 jaar nog wel een keertje proberen. Dan net met een ander mengsel. Want we bieden iets van 20 verschillende mengsels aan. En we hebben natuurlijk nog 90% van de boeren niet bereikt. Nee. Maar als u die wel wil bereiken, is daar geld voor om ze diezelfde korting te bieden? Nou, het is nu zaaiseizoen. We hebben nu nog ongeveer 100 hectare korting in de subsidiepot. En daarna hopen we natuurlijk daarnaast het seizoen weer een beetje voorbij. En dan gaan we weer heel hard aan alle provincies vragen om nog een keertje mee te betalen. Hanneke van Ormand van Urgenda, dank voor het gesprek. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Zo'n 100.000 mensen zijn Nagorno-Karabakh deze week ontvlucht. Dat zegt de regering van Armenië. Dat is bijna de totale bevolking van de Armeense enclave in Kazachstan. Azerbeidzjan trouwens. Die na bijna 30 jaar ophoudt te bestaan, die enclave. Het gebied wordt overgenomen door Azerbeidzjan. Met dus een enorme uittocht van de etnische Armeniërs tot gevolg. Dorien Bokshoorn van de Stichting Vluchteling is in Armenië, dicht bij de grens met Nagorno-Karabakh. Er loopt zo'n hele dunne passage uit die enclave naar Armenië. En daar komt iedereen de grens over. U bent daar dus in de buurt, mevrouw Bokshoorn. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, ik ben hier inderdaad in de buurt. We zijn in Goris, vlakbij de grens dus, waar die mensen de grens over komen. En waar Stichting Vluchteling ook noodhulp biedt. En eigenlijk wat je hier ziet is dat de situatie echt heel erg chaotisch is. Heel veel mensen op straat, heel veel auto's. Je ziet mensen een beetje hulpeloos eigenlijk rondlopen. Mensen slapen 's nachts op straat. Yeah. In Goris is nu een plein ingericht waar hulp wordt geboden. Medische hulp en waar kleren en eten worden uitgedeeld. En bij de grens is het eigenlijk niet anders. Dus de chaos ook enorm eigenlijk. Het klinkt eigenlijk alsof niemand hier echt op voorbereid was. Nee, er was niet voorbereid op zo'n grote uittocht eigenlijk. Nee. Ja, dat kan je wel heel duidelijk zien. Wat voor verhalen hoort u van de mensen die gevlucht zijn? Ja, hele schrijnende verhalen eigenlijk. Wat opvalt is dat heel veel mensen gewond de grens overkomen. Heel veel mensen zijn ook familie kwijtgeraakt. Dus die zijn omgekomen in de meest recentelijke aanvallen van Azerbeidzjan. Mensen die leven nu ook al maanden onder een blokkade. Dus eigenlijk heeft Azerbeidzjan de route naar Nagorno-Karabakh al maanden afgesloten voor hulpgoederen. Dus er was gebrek aan medicijnen, eten en brandstof. Mensen hebben het heel koud gehad. Je ziet echt, mensen zijn echt in een hele slechte staat eigenlijk. Ja. En wat kunt u doen? Ja, wat wij doen, maar ook andere organisaties, is nu in eerste instantie zorgen dat er opvang voor die mensen is. Dus dat mensen ergens terecht kunnen. We zijn die opvangcentra aan het klaarmaken met bedden, matrassen, dekens. Maar ook hygiënepakketten uitdelen en eten en drinken. Ja. En is dat nu wat het hardst nodig is of heeft u ook andere dingen nodig? Nee, er is duidelijk ook nog behoefte aan veel meer. Dit zijn wel de eerste levensbehoeften natuurlijk. Maar medische zorg is ook heel erg belangrijk. Juist ook omdat mensen dus eigenlijk in zo'n slechte staat hier binnenkomen. Maar ook psychologische hulp. Je ziet echt dat mensen echt getraumatiseerd zijn eigenlijk. Ja. Er zullen ook kinderen bij zitten natuurlijk. Heel veel kinderen, heel veel hele oude mensen. Dus ik denk op de langere termijn moet ook heel duidelijk een plan gemaakt worden voor scholing voor die kinderen. Ja. De verwachting is dat ze blijven in Armenië of willen de meeste mensen nog terug? Nee, eigenlijk weet niemand echt hoe de toekomst eruit gaat zien. Nee. De verwachting is nu wel dat de meeste mensen hier zullen blijven. En waarschijnlijk ook in het gebied waar ze nu dus zijn, dus dicht bij de grens. Ja. Maar echt heel duidelijk wat er gaat gebeuren is het niet. Het is niet aannemelijk dat ze terug kunnen. In ieder geval niet op korte termijn. Ja, en die uitzichtloze situatie draagt natuurlijk ook niet bij aan het welbevinden van die vluchtelingen. Ja. Nee. Mensen zijn ook echt bang. Dus het is ook niet voor niks dat ze allemaal eigenlijk het gebied verlaten. Dus het zal ook niet snel zijn dat ze daar naartoe terug zullen keren. Of kunnen keren eigenlijk. Ja. Dorien Bokshoorn van de Stichting Vluchteling. Succes daar in Armenië. Ja, een flinke deceptie voor de honkballers van het Nederlands team, Jeroen. Ja, de Nederlandse honkballers hebben de halve finale op de EK verrassend verloren. Spanje won met 7-6 en dat terwijl Nederland nog wel met 6-1 voorstond en nog nooit van Spanje had verloren. Doet ook pijn bij bondscoach Evert Jan Toen. Ja, natuurlijk. Heel veel. We waren gebrand om Europees kampioen te worden. We stonden er natuurlijk heel goed voor. En dat gaat wel even duren voordat we dat verwerkt hebben, hoor. En zondag is het nog wel de wedstrijd om het brons. Daarin is Duitsland de tegenstander. Spanje speelt de finale tegen Groot-Brittannië. In de keukenkampioendivisie zijn gisteravond 3 duels tijdelijk stilgelegd, omdat vanaf de tribune bekers op het veld werden gegooid. Met de wedstrijden van Cambuur-Leeuwarden, De Graafschap en FC Groningen werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Alle wedstrijden zijn uiteindelijk wel allemaal uitgespeeld. Roda JC had de eerste periodetitel in de keukenkampioendivisie kunnen pakken, maar dat lukte niet. Bij De Graafschap moest gewonnen worden, maar het bleef 0-0. NOC-NSF is tevreden met het besluit dat Russische en Belarussische atleten volgend jaar onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Algemeen directeur Mark van den Tweel benadrukt dat alleen individuele sporters, dus geen teams, onder strenge voorwaarden mogen deelnemen. Mijn verwachting is eerlijk gezegd dat er buitengewoon weinig op een beperkt aantal atleten van Russische of Belarussische komaf uiteindelijk in Parijs aan de streep zullen staan. Maar we zijn op zich wel tevreden met het resultaat, omdat we ook steeds hebben gezegd, we vinden dat je atleten niet moet uitsluiten of straffen vanwege het politieke regime in hun land. En later dit jaar neemt het IOC een besluit over Russische deelname aan de Olympische Spelen. Hoewel het publiek spektakel wil bij turnen, beloont de jury juist de perfect uitgevoerde oefening. De Volkskrant schrijft dat het publiek bij het WK, dat vanaf vandaag in Antwerpen is, daarom geen spektakel hoeft te verwachten. Bij de huidige aangepaste scoresystematiek weegt uitvoering namelijk zwaarder dan de moeilijkheidsgraad. Juryleden worden dus niet meer enthousiast van spectaculaire oefeningen die we kennen van Epke Zonderland. Ze kijken naar hoeken van romp, armen en benen. Ze beoordelen of de ledematen gestrekt zijn wanneer het moet. Turner Jordi Hagenaar vindt dat jammer. Hoe vetter en onmogelijker iets eruit ziet, hoe mooier het is om ernaar te kijken. Ook hij beperkt zich tot eenvoudigere oefeningen. Ja. En die uitslag, Roda JC tegen De Graafschap, dat was een beetje 0-0. Dat was een beetje onderkoeld, toch? Als je die uitslag voorlas. Want ik vond het zo'n contrast met dat fragment wat ik je nu ga laten horen. We zijn namelijk eventjes de archieven ingedoken van wat was nou de eerste sportuitslag die we konden terugvinden. Nou, dat klonk zo. Goal! Een prachtig schot van Smit. Eigenaardig, dames en heren, voort. Nu kunnen we zien hoeveel duizenden Nederlanders hier aanwezig zijn. Bijna de hele tribune. In het lange gedeelte aan de overste dekte zijde. Daar is één deinende en vreugdevolle massa. Ja, dat wil ik Jeroen Tjepkema ook horen zeggen de volgende keer. Een vreugdevolle massa. Ja, zo klonk dat dus toen, Nederland-België. En dat was 88 jaar geleden. Ik wilde eigenlijk nog veel verder terug, nog een jaar of 12 erbij. Maar dat was niet meer te vinden. Maar dat was namelijk dus dan 100 jaar geleden geweest. Dat was voor het eerst dat er voetbal op de radio te horen was. Dat was toen heel baanbrekend. De uitslagen van de belangrijkste voetbalwedstrijden op de radio. Ja, dat gebeurde nog weer anders dan 88 jaar geleden wat u net hoorde. Sporthistoricus Juriet van der Voren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe klonk het dan 100 jaar geleden? In codetaal. Codetaal. Dus er werd dan bijvoorbeeld gezegd van dat de Sprinkhanen hadden met 73-16 gewonnen van de Bomen. En dan wist je niet wat er voor een wedstrijd geweest was, behalve als jij een betalende abonnee was van het persbureau dat die service aanbood. En dat waren krantenredacties. Tja. En die codetaal, ik bedoel, had je dan een soort tabel nodig van dit betekent dat? Er was een codeboek nodig om dat te kunnen begrijpen. En het was persbureau Vas Dias. Dat zou je kunnen zien als de voorganger van het ANP van nu. Dat in 1920 begon uit te zenden vanuit de beursgebouw in Amsterdam. Waar ze begonnen met nieuwsberichten in codetaal uit te zenden voor redacties. En zij waren de eerste in de hele wereld die dat deden. Nieuws verspreiden aan redacties via de draadloze, zoals dat toen nog heette. En toen besloten ze vandaag, 100 jaar geleden, om dat ook te gaan doen met de belangrijkste voetbaluitslagen uit de eerste klasse. De hoogste klasse die je toen had in Nederland. En die werd over heel Nederland over 5 divisies verdeeld. Waardoor er ongeveer 20, 25 wedstrijden in codetaal werden uitgezonden. Ja, ik ga nog een keer vragen, hoe klonk dat dan? Ik weet niet exact hoe dat gegaan is, want dat heb ik nog niet in de archieven kunnen vinden. En sowieso hadden ze niet de techniek om het op te kunnen nemen. Dus ook al was er iets geweest van archieven, we kunnen gewoon niet zoeken naar geluidmateriaal uit die tijd. Ze waren al lang blij dat ze het konden uitzenden. Ze dachten er niet over na van dat er dan precies 100 jaar later een Hilversumse programma opeens belangstelling had om daarop terug te kijken. Nee, dus ik weet precies hoe ze dat in die periode hebben gedaan. Het was codetaal en daarvoor moest je dus een boek krijgen en dat werd één keer in de zoveel tijd dan weer veranderd. En aan de hand ervan, het was een soort spionnenoperatie eigenlijk en dan moest je het terugbrengen naar de begrijpelijke taal voor de lezer. Ja, en wat je tegenwoordig ziet is dat die codes natuurlijk meteen beschikbaar zijn via internet, dus dat iedereen die code kan ontcijferen. Maar ja, dat had je toen natuurlijk ook niet. Als je in die tijd als een redacteur wilde weten wat op zondagmiddag rond 4:30 de uitslagen waren van de uren daarvoor, dan waren er van die systemen opgezet. Dat heeft bijvoorbeeld de sportjournalist Adriaanie Engels een keer beschreven. Die kwam uit het noorden van het land. Mm-hmm. Die ging dan als jongste redacteur naar het station van Groningen, omdat daar dan de spelers terugkwamen van Be Quick, die dan bijvoorbeeld in Assen hadden gespeeld. En die namen dan ook de uitslagen mee van de andere wedstrijden die in Assen waren gespeeld. En zo kwamen al die ploegen elkaar tegen en dan stond Adriaanie Engels te wachten om te vragen wat zijn alle uitslagen geweest. En zo sprokkelde die eigenlijk een beetje bij elkaar wat er in Noord-Holland allemaal was gebeurd. Er was nog amper telefoon, er waren geen auto's om even heen en weer te rijden. Postduiven. Geen telexen. Wat zeg je? Postduiven. Dat heb ze inderdaad gedaan in 1916. Dat was een kampioenswedstrijd van Willem II in Tilburg. Moest naar Deventer. Ja, dat is normaal even een stukje rijden als we dat nu vandaag zouden doen. Maar toen was dat 23 lichtjaar verderop. Dus wat ze deden was het met postduiven. Die had Willem II meegenomen. En bij elk doelpunt dat ze maakten in Deventer ging er een postduif weg. Die ging dan naar Tilburg. Daar stond op een plein een hele hoop mensen te wachten. En allemaal naar de lucht te kijken. Komt er weer een duif aan. En als die dan landde, 100 minuten later, want zo lang deed hij erover, dan wisten ze of er gescoord was. En de laatste definitieve duif, die bracht dan het bericht dat Willem II inderdaad kampioen was geworden als eerste niet-westerse ploeg van Nederland. Daar was een heel postduivensysteem voor opgezet. Dus met een vertraging van 100 minuten wisten ze dan in Tilburg dat hun geliefde ploeg had gewonnen in Deventer. Ja, voor die tijd natuurlijk wel nog heel snel. Maar even terug naar die radio en die codeberichten. Deed dat even zo goed, ondanks die codetaal en het feit dat je een boek nodig had, toch iets voor de populariteit van het voetbal? Het is heel snel groter geworden. In het begin was het nog een beetje te duur, zeiden veel redacties, om zo'n abonnement te nemen. Maar de radio, mede door Philips, werd opeens heel populair in de jaren 20. Dus de kosten gingen naar beneden. En vandaar dat in 1927 dat bedrijf van Vas Dias al moest verhuizen naar een veel grotere studio, om dat allemaal te kunnen uitzenden, al die nieuwsberichten. En Han Hollander, die we zojuist horen, was in 1928 degene die voor de eerste keer live echt op de radio een wedstrijd versloeg. En dan niet eens een codetaal. Dus iedereen kon meteen horen hoe Nederland toen tegen België speelde in Amsterdam. Ja. En daarna was hij de vaste verslaggever. En dat vonden mensen zo vreselijk leuk dat er op plekken, afgeleverd plekken in Nederland, bijvoorbeeld op de Zuid-Hollandse eilanden, dat daar dan de eerste voetbalclubs werden begonnen, omdat ze op de radio hadden gehoord dat het bestond en dat het zo leuk was. Zo zijn er dus voetbalclubs opgericht, omdat ze Han Hollander op de radio er zo enthousiast over hoorden vertellen. Dus heel belangrijk geweest voor de populariteit van het Nederlandse voetbal. Ja. Hey, in die tijd, daar hadden meer mensen inderdaad ook een radio. Werd er toen nog steeds in codetaal gesproken of was dat inmiddels overboord gezet? Nou, die nieuwsberichten die voor redacties waren, die bleven in codetaal. Dat is natuurlijk nu nog steeds een afgeschermd systeem dat niet iedereen die er zin in heeft even kan inloggen op het ANP of Bloomberg om daar van alles van af te trekken. Daar moet je nog steeds voor betalen. Maar het grootste deel van de sporten, dat werd niet meer in codetaal uitgezonden. Dus als bijvoorbeeld Beb Bakhuis de bal voor zijn voeten kreeg, dan zeiden ze dat Beb Bakhuis de bal voor zijn voeten kreeg en niet meer een springhaan of een kikker. Ja, mooi verhaal, dankjewel. En jammer dat we die van 100 jaar geleden niet terug kunnen vinden, maar ook die van 88 jaar geleden, die was natuurlijk al heel mooi. En sport, ook al heb je er niks mee, als het goed verslagen wordt, blijft het natuurlijk prachtig om naar te luisteren. Zometeen het nieuws. Eerst nog eventjes wat andere zaken. En wij zijn zo bij je terug. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Jeroen van Bergijk over zijn journalistieke undercover-reportages. Willem/Jeroen, klopt het dat jij eigenlijk Jeroen bent? Mildred Roethoff en haar film over schrijfster Cynthia McLeod.

ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het NOS Radio 1-journaal. Servië heeft in het grensgebied met Kosovo een ongekende hoeveelheid tanks en artillerie in stelling gebracht volgens het Witte Huis. De Amerikaanse regering heeft er bij Servië nu op aangedrongen om zich terug te trekken. Correspondent Tijn Sade, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die zorgen van Amerika terecht? Ja, voor mij natuurlijk ook heel lastig om daar echt volmondig ja op te zeggen. Maar ga er maar van uit. Er is natuurlijk heel veel intelligence zeg maar aanwezig. Inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten van Amerikanen, van de NAVO. Dus die zullen dit bericht niet zomaar naar buiten brengen als dat niet zo is. En het is natuurlijk, afgelopen 2 jaar is het al eens eerder gebeurd. Ja. Na allerlei oplopende conflicten, incidenten, dat er toch ineens weer vanuit Servische hoek dreigend, pesterig vaak, ineens toch weer een opbouw van Servische militaire materieel was. Dus ik denk toch wel dat dit serieus te nemen is. En wat zou dan nu de aanleiding zijn? Nou, de directe aanleiding is vorig weekend is er een enorm incident geweest. Dat is er natuurlijk altijd, hè, tussen Noord-Kosovo en Kosovo zelf, zeg maar. Hè. Het is een gespleten land al bijna een kwart eeuw. Maar vorig weekend liep het flink uit de hand in Noord-Kosovo, waar vooral dus de Noord-Kosovo, de Kosovo-Serviërs wonen, was er ineens een terroristische aanval door een groep van zo'n 30 anonieme mannen, zwaar bewapend. Die hebben daar de weg geblokkeerd. Die zijn uiteindelijk in een schietincident terechtgekomen met de Kosovo-Albanese politie. Daar is een agent gedood. Uiteindelijk is de groep overmeesterd. Die hadden zich verschanst in een Servisch-Orthodox klooster. En daar zijn ze overmeesterd. Daar zijn ook 3 doden gevallen. Nou, dat is een beetje wat er de afgelopen dagen, een week gebeurd is. Ja. En dat heeft tot enorm veel commotie geleid. En dat is natuurlijk direct de achtergrond van de recente oplopende spanningen. Ja. En dan kan ik me voorstellen, als die Servische minderheid in Kosovo inderdaad zoiets gebeurt, dat ze in conflict raken met de Albanees georiënteerde politie, dat ze dan bescherming zoeken bij Servië. Is het zo eenvoudig of is dit toch ook dat bredere conflict dat Servië eigenlijk, nou ja, Kosovo als het haren ziet? Nou, vooral dat laatste. Kijk, het is nu een kwart eeuw na de oorlog. Bijna het einde van de Joegoslavische oorlogen, het uiteenvallen. Nou, een kwart eeuw later wil Servië en ook dus die Noord-Kosovo-Serviërs de onafhankelijkheid van die voormalige Servische provincie Kosovo niet erkennen. En ja, sindsdien is daar een enorme aanwezigheid van de NAVO die monitort, die waarneemt. De EU is daar aanwezig. Nou, die NAVO-force, die heet K-Force, Kosovo Force. Nog altijd zo'n 4000 militairen die daar aanwezig zijn. Nu op dit moment vooral Italiaanse, Hongaarse, nou, internationale NAVO-soldaten dus. En wat je dus nu al hoort als reactie op deze Amerikaanse berichten die naar buiten komen, is dat de NAVO behoorlijk wil gaan opschalen, heel snel zelfs. Er wordt al gesproken dat de NAVO nu heel veel extra troepen naar Kosovo wil sturen. Verenigd Koninkrijk heeft ook aangeboden om extra soldaten te sturen. Dus ja, dat ziet er niet goed uit. Nee. Ik had een enorm déjà vu met de Oekraïne, toen ook daar Amerika waarschuwde voor de troepenbewegingen aan de grens in dit geval. Ja, precies. Maakt dat jij dit serieuzer neemt, de waarschuwing van de Amerikanen? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat had ik ook. Anders had ik misschien iets rustiger en nuchterder willen reageren. Ja. En het is ook nog vroeg in de ochtend. Ik lees en zie nu de berichten ook pas net langskomen. Maar ik heb hetzelfde. Ik ben zeer gealarmeerd door dat wij misschien als Europa toch wat naïver, wat later met onze informatie zijn. Dus ik ben geneigd om de Amerikanen hierin nu wel heel serieus te nemen. Ik denk dat Europa dat ook moet doen. En ik denk ook trouwens dat de Kosovo-Albanese heel blij zijn in Pristina, in hoofdstad Pristina, dat de Amerikanen hiermee komen. Die voelen zich de laatste tijd een beetje in de kou gezet door de Europeanen. Vooral de Europeanen waren de laatste 2 jaar een beetje geneigd om de kant van Servië, van de Servische president Aleksandar Vučić, te kiezen. Mm. Want in Kosovo, vinden de Europeanen, zijn ze veel te onverzoenlijk. Zijn ze veel te. Ja, die willen bijna niet meer onderhandelen, vindt Europa. Dus Europa was geneigd om een beetje de kant van Servië te kiezen. Maar ja, ik denk nu. Met deze Amerikaanse waarschuwing is dat wel anders. Incident, ja. En met deze. Precies, met deze Amerikaanse waarschuwing dat de Kosovo-Albanese blij zijn. Thijs Adé, dankjewel. Een Nederlandse drugsrunner die ging praten met de Finse justitie en in ruil daarvoor bescherming zou krijgen, die heeft die bescherming niet gekregen. Niet in Finland en niet in Nederland. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmorgen na onderzoek samen met de Vlaamse krant De Standaard, Duitse Süddeutsche Zeitung en de Noord-Duitse televisiezender NDR. Omdat justitie in Nederland en Finland hem die bescherming niet geven, zit de man nu ergens anders ondergedoken in Europa. Dat dan nog wel. Bram Endedijk, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist bij NRC. Wat is het verhaal van die man, van die drugsrunner? Nou ja, het verhaal is dat hij drugs runde dus. Dus met drugs in zijn auto vanuit Nederland door heel Europa reed. En eigenlijk op het moment dat hij wilde al een tijdje eruit. Hè, want hij, nou ja, het schuurde voor hem, zeg maar. En op een gegeven moment wordt hij opgepakt in Finland. En dat is het moment dat hij besluit van ik wil uit het wereldje. En wat doe ik, dacht hij. Ik vertel alles wat ik weet. Dus niet alleen over dat ene ritje waarna hij werd gepakt. Maar over jaren heeft hij verklaard wie de grote mannen daarachter waren. De locaties, de loodsen. Alles wat hij wist, heeft hij verteld. Hij kreeg een plekje in het Finse getuigenbeschermingsprogramma. En hij vertelt zelf dat hij ook maar een klein gedeelte van zijn straf hoefde uit te zitten in ruil voor die verklaring. Ja, wat dat betreft de ideale kroongetuige. Maar dat getuigenbeschermingsprogramma, dat kreeg hij dus in Finland. Waarom heeft hij dat niet gekregen? Ja. Uiteindelijk. Hij kreeg het dus wel. Op een gegeven moment wacht hij dan. Hij zat erin en hij wachtte op het moment dat hij naar het buitenland zou gaan. Dat was met hem afgesproken, zegt hij. Op een gegeven moment denkt hij van, nou, dan wacht ik dat af in Nederland, want daar zit mijn familie. En er zou ook tegen hem gezegd zijn dat dat geen enkel probleem is. Maar op het moment dat dan het Nederlandse team getuigenbescherming met hem in gesprek raakt, die bieden hem eigenlijk aan van, nou, dan kun je in isolatie in Vught komen zitten. En daarvan heeft hij toegezegd, ja, maar dat was niet afgesproken. Nee, dat een soort gevangenis. Dat is een gevangenis. Precies, ja, dat is een gevangenis. En dat moment achteraf is eigenlijk cruciaal geweest. Want de Nederlanders zeggen nu van, ja, op dat moment heeft hij onze voorwaarden, ja, daar wilde hij niet in meegaan. En de Finnen zeggen, ja, hij is naar Nederland gegaan, dus wij hebben niks meer met hem te maken. Dus hij zit in een soort niemandsland. En hij zegt zelf, ja, maar ik heb eigenlijk precies gedaan wat de overheidsdiensten altijd zeggen. Namelijk, ik heb verteld wat ik weet. Hè. Ik heb jullie proberen te helpen. Daar zijn ook hele grote criminelen voor jarenlang de cel in gegaan. Dat hebben we allemaal gecontroleerd en dat klopt ook. En nu, ja, word ik eigenlijk aan mijn lot overgelaten. Dus hij begrijpt dat helemaal niet. Nee, hij zit nu ergens ondergedoken. Heeft hij dat dan zelf geregeld? Of is het uiteindelijk nog een soort van goed gekomen en bekommert zich iemand om hem? Nou nee, ja, dat is niet vanuit overheidsdiensten geregeld. Nee. Ik kan er ook niet al te veel over zeggen, maar de situatie is zo dat hij bang is. Hij is bang voor zijn veiligheid. Je moet je voorstellen, er zijn allerlei grote criminelen dus, zoals ik zei, veroordeeld. Echt tot 10 jaar cel in meerdere landen. En hij zegt, ja, die mensen die zijn mede veroordeeld doordat ik heb gepraat. Ja, die hebben natuurlijk een avondje met hem te schillen. Maar gebeurt dit voor meer of is dit een incident, denk je? Nou ja, ik denk dat het voor 2 dingen staat. Allereerst zie je dat dit is dus iemand die actief was in de internationale drugshandel. En wat je ziet is dat, ja, voor criminelen is Europa gewoon 1 geheel. Hè. Je rijdt met je auto heel makkelijk vanuit Nederland naar België, naar Frankrijk, naar Italië. Nou, wie stopt je? Ja. Dus dat is 1 ja, daar kun je op acteren, zeg maar, als crimineel. Maar op het moment dat je met je auto van Nederland naar België rijdt en je bent de grens over, heb je te maken met het Belgische systeem. Ben je in Frankrijk, heb je te maken met het Franse systeem. En dat geldt ook voor die getuigenbeschermingsprogramma's. Ja. Dus dat is één onderdeel. Die aanpak is veel versnipperder dan, zeg maar, de criminaliteit. En aan de andere kant zie je, en dat zie je eigenlijk wel vaker, dat, laat ik zeggen, de systemen van getuigenbescherming heel moeilijk aansluiten op de criminele wereld. Dus dat is natuurlijk, die criminele wereld is een wereld van bepaalde mores, wat avontuurlijker kan je wel zeggen. En die getuigenbeschermingsprogramma's, die hebben toch best wel vaste ambtelijke regels. En je ziet bijna altijd dat die twee werelden heel erg moeilijk op elkaar aansluiten. En volgens mij is dat hier ook het geval. Een mismatch. Dus Bram Enderdijk, dank je wel. En jullie hebben natuurlijk nog gebeld met justitie hierover. Maar het OM zegt geen uitspraken te doen over deze casus. En heel veel meer te lezen natuurlijk in NRC en in De Standaard. En als u Duits spreekt, dan kunt u ook nog op andere plekken daarover lezen. In de Kunsthal Rotterdam opent een grote overzichtstentoonstelling vandaag van een Chinese kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Hij is er zelf voor die gelegenheid voor naar Nederland gekomen. En wij spraken hem alvast over die expositie. Die bestaat uit meer dan 120 werken onder de naam In Search of Humanity. Search of Humanity is a constant effort in my work. And relate to my history. And I relate to my current situation. I'm still a person as a refugee. De zoektocht, zegt Ai, naar menselijkheid is een constante factor in mijn werk, gerelateerd aan mijn geschiedenis. Ik ben nog steeds een vluchteling, zegt hij. Marianne Splint is algemeen directeur van de Kunsthal Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. U heeft hem zelf natuurlijk ook ontmoet en nu zijn kunst in de Kunsthal. Trots. Ja, absoluut. Het resultaat mag er ook wezen. Het ziet er heel erg mooi uit, zo bij elkaar. Ja, want hoe zou u het omschrijven? Hoe ziet het eruit? Nou, de kunstenaar heeft al inmiddels een lange carrière achter zich. Hij werkt al 40 jaar. En eigenlijk voor de allereerste keer hebben wij al die werken samengebracht. Dus je hebt een 4 decennia duurt overzicht van zijn allervroegste werken tot zijn meest actuele, waarin hij bijvoorbeeld ook reageert op de vluchtelingencrisis die nu speelt. Ja. Is dat ook te zien actueel in de Kunsthal? Wat mag ik verwachten? Nou, u mag verwachten veel grootse, meeslepende werken. Veel al heel erg mooi, maar ook heel poëtisch. Wat hij zelf net ook al schetst, vaak heel persoonlijk. Maar hij raakt ook grotere menselijke thema's, zoals die vluchtelingencrisis, zoals zijn situatie met China. Ja. Zoals u waarschijnlijk weet, hij is een vluchteling zelf, een dissident. Dus daar reageert hij op in zijn werk. En daar wandel je als bezoeker mooi doorheen. En is hij dan ook in zijn werk bezig met de huidige politieke situatie in China? En is dat ook te zien bij u? Ja, absoluut. Hij reageert inderdaad steeds op daar waar hij onrecht ziet, waar hij mensenrechten in gevaar ziet. Daar reageert hij vaak op. Maar op dit moment woont hij in Europa. En reageert hij dus ook weer op de Europese situatie. Waaronder de vluchtelingencrisis die nu op de Griekse eilanden, de mensen die daar aankomen. Maar bijvoorbeeld toen hij nog in China woonde, in de jaren nul, reageerde hij weer heel actief daar op wat hij zag gebeuren. Ja. Wat vindt u het mooiste werk dat u heeft hangen nu? Er zijn vele prachtige werken. Maar ik denk, wat mij het meest persoonlijk raakt, is het werk Sacred, waarin hij zelf ook reageert op zijn gevangenschap. In 2008 is er een grote aardbeving in China, in Sichuan. Daar verliezen meer dan 90.000 mensen het leven bij. Dat wordt een beetje onder het tapijt geschoven. En hij reageert daarop en maakt daar een aantal heel indrukwekkende werken over. Onder meer over de schoolkinderen die sterven omdat de scholen instorten vanwege slecht bouwmateriaal. Mm-hmm. En die kritiek die komt hem uiteindelijk op een gevangenschap te staan. Hij wordt van zijn bed gelicht in 2011. En wordt 81 dagen zonder dat hij weet waar hij is en waarom hij wordt opgepakt, wordt hij ergens weggestopt. En later, als hij weer vrijkomt, dan bouwt hij onder meer zijn cel tot in detail na. En ook met een aantal diorama's schetst hij exact de situatie zoals het was. Dus je kijkt in die cel, je ziet daar ook Ai Weiwei staan. En hij wordt continu omringd door twee beveiligers. Het licht is altijd aan en die mannen staan altijd bewegingloos naast hem. Of hij nu slaapt, eet. Hij wordt daar ook ondervraagd in die cel. En als kijker, als bezoeker van die tentoonstelling, word je echt die cel mee ingenomen. Je ziet wat daar gebeurt. Hm. Het laat zich lastig omschrijven. Maar het is heel ontroerend om te zien. We moeten gewoon komen kijken, toch? Ja, dat sowieso natuurlijk. Ja, want dan zien we dus dit werk en nog 119 andere bij u in de kunsthal in Rotterdam. Mm-hmm. Marianne Splint, dank voor het gesprek. Dank voor de tijd. Een ruzie, Jeroen, binnen de hotelfamilie van de Valk. Vertel. Ja, die ruzie gaat volgens het FD om de miljoenen opbrengst bij de opvang van asielzoekers. De 35-jarige Bob van der Valk wordt door zijn ooms beschuldigd van grootschalige fraude bij het sluiten van contracten met het COA. Hij zou winst en commissies hebben afgeroomd over de rug van het hotelconcern. Dat zou dan gaan om tientallen miljoenen euro's. De Van der Valk-telg wil definitief stoppen bij het concern, maar de familie komt niet uit de voorwaarden waaronder ze uit elkaar gaan en de zaak ligt daarom bij de rechter. Bedside singers, dat zijn koren die op verzoek van patiënten aan het sterfbed zingen. Volgens Trouw groeit het aantal verzoeken voor deze speciale koren hard. Er zijn er 32, in 2022 waren dat er nog 10. Ze zingen verzoeknummers in verpleeghuizen, hospices, ziekenhuizen of bij mensen thuis. De zang past volgens de krant in de toenemende aandacht voor sterfzorg. Het moet een moment van plezier brengen in de lange dagen op bed. En we kennen het in Nederland ook. Kamerzoekende studenten die worden opgelicht. In België zijn het internationale bendes die buitenlandse studenten oplichten met valse kotadvertenties. In België noemen ze een kamer een kot. Kot, ja. De bendes adverteren volgens de VRT met kamers en appartementen die helemaal niet bestaan. Studenten moeten borg en huur vooruit betalen. Als ze de kamer in willen, blijkt de kamer helemaal niet te bestaan en krijgen ze geen contact met de zogenaamde verhuurder. Stadsbesturen en onderwijsinstellingen proberen het misbruik te voorkomen, maar slagen daar niet altijd in. Tja. Op de Universiteit van Utrecht, als studenten gewoon in Nederland gaan studeren, is er een nieuw plantenlaboratorium geopend. Maar in plaats van groen is er vooral heel veel high-tech te zien. Robots, lasers, sensoren. En al die apparatuur moet onderzoeken hoe onze planten toekomstbestendiger gemaakt kunnen worden. Hoe ze omgaan met het veranderende klimaat en hoe ze de landbouw kunnen verduurzamen. Verslaggever Bo Heimensen ging er langs en kreeg een rondleiding van bioloog Corné Pietersen. Je loopt hier binnen in een heel nieuw gebouw en dat gebouw heet NPEC. Dat staat met een moeilijk woord voor Netherlands Plant Ecophenotyping Center. Nou, het betekent eigenlijk dat dit een hele nieuwe onderzoeksfaciliteit is, waarin we onderzoek doen naar de gewassen die in de toekomst beter bestand zijn tegen klimaat of met minder bestrijdingsmiddelen toe kunnen. Waar kunnen we dat zien? Kunnen we naar binnen? Ja, we kunnen naar binnen. Waarom gaat hij niet open? Als we naar binnen mogen. Simpel, moeten we een knopje drukken. Het is allemaal nog nieuw, hè? Ja, oké. Dit zijn de lopende banden. Ja, dat klopt. Je ziet hier eigenlijk een ruimte waarin bakken met planten staan. En deze planten die groeien in een bodem. In die bodem zitten natuurlijk ook heel veel micro-organismen. En wat we hier eigenlijk kunnen onderzoeken is hoe groeit een plant onder bepaalde klimaatomstandigheden? Wat is het effect van droogte? Wat is het effect van overstroming? Wat is het effect van het toedienen van bepaalde goedaardige micro-organismen? Dat kunnen we in deze opstelling heel mooi onderzoeken. En gaat aan de lopende band. Vragen boeren ook aan jullie, help ons dit te onderzoeken, want dan kunnen wij dat weer implementeren bij ons op het land? Ja, nou, boeren die krijgen natuurlijk te maken met het feit dat ze minder kunstmest mogen gebruiken. En ze mogen vooral veel minder gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken. Dus ze moeten daar biologische alternatieven voor hebben. Nou, ons onderzoek richt zich op het ontwikkelen van biologische alternatieven door op zoek te gaan naar bacteriën en schimmels die op het worteloppervlak leven van planten. En die een plant helpen beter te groeien en zich weerbaarder te maken tegen ziekte en plagen. Zodat we in de toekomst met minder van die chemische middelen toe kunnen. Ja, want dan komt de Green Deal komt eraan. Nou, daarin staat ook dat ze minder met pesticiden willen gaan werken. Kan het al zo snel? Want dat is 2030, geloof ik. Ja, 2030 is de bedoeling dat we de helft van alle gewasbeschermingsmiddelen in de ban hebben gedaan. Dat is natuurlijk al heel erg snel. Er moeten heel snel biologische alternatieven voor komen. En de snelheid waarin we nu innovaties doorvoeren in de landbouw, dat gaat eigenlijk te langzaam. Nou, daarom is deze NPEC-faciliteit eigenlijk heel erg belangrijk, omdat we met deze faciliteit veel sneller de eigenschappen kunnen selecteren die nodig zijn om op een biologische manier in de toekomst die landbouw te verduurzamen. Gebeurt het eigenlijk al? Ja, er zijn natuurlijk wel voorbeelden dat het gebeurt. Maar voor een boer is het natuurlijk veel eenvoudiger om allemaal dezelfde plantjes op een heel groot stuk van zijn land te telen. Dan hoeft hij natuurlijk maar één soort trekker daarvoor te gebruiken. Terwijl als je meerdere soorten naast elkaar hebt, ja, dat kost natuurlijk wel meer energie en ook materieel. Wat onderzoeken jullie hiernaast? Want daar staat wel iets heel geavanceerd. Ja, en hiernaast is eigenlijk een faciliteit die nergens ter wereld bestaat. Nou, hier gaan we de ruimte in waar eigenlijk gerobotiseerde apparatuur staat. En in die faciliteit kunnen we op een hele snelle manier wel 2000 bacteriën onderzoeken tegelijk. En daarvan willen we dan weten, hoe beïnvloeden zij het wortelsysteem van een plant, de groei van een plant, de weerbaarheid van een plant. Dat gaat allemaal met robots, 24/7. Waardoor we eigenlijk op een hele snelle manier de relatie tussen planten en micro-organismen kunnen onderzoeken om daar het maximale uit te halen. Dus hier ligt de oplossing voor het klimaatbestendig maken van de planten in Nederland. Ja, en dan op een manier dat we veel sneller gaan dan wat we tot nog toe gewend waren. Want 2030 komt al heel erg dichtbij. En met de snelheid zoals we dat nu deden gaan we het niet redden. Maar met NPEC ligt het wel in het verschiet. De innovaties waar de landbouw het zo vaak over heeft, hoorden ze in een reportage van verslaggever Bo Heimessen. Paus Franciscus benoemt straks op het Sint-Pietersplein in Rome 21 nieuwe kardinalen. En dat zijn belangrijke posities, want kardinalen zijn na de paus de hoogste geestelijke van de Rooms-Katholieke Kerk. En, dat komt er ook nog eens bij, ze hebben stemrecht bij het kiezen van een nieuwe paus. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die 21 nieuwe kardinalen. Van een aantal wisten we al wie dat zijn. Maar waarom is het zo belangrijk dat de paus zich daar zo mee bemoeit? Nou ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kardinalen onder de 80 jaar, want er is een leeftijdslimiet, deel uitmaken van de kieskardinalen. Het college van kardinalen dus, dat de nieuwe paus gaat kiezen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, hè? Om kardinaal te worden, om pausen te kiezen of eventueel paus te worden, uiteraard. Ja, dus zo'n kiescollege moet regelmatig ververst worden. En dat doen dus pausen om de zoveel keer. Maken ze nieuwe kardinalen. En dat doet hij dus vandaag voor de 9e keer maar liefst. Maar hij kan dus met die mannen onder de 80, kan hij dus grote invloed uitoefenen op zijn opvolger eigenlijk? Ja, grote invloed is misschien een beetje te veel gezegd. Maar uiteraard de samenstelling van dat kiescollege, en Sander bedenkt, het zijn ongeveer 120 mannen. Hè? Ja, oké, er zijn 18 niet zo heel veel. In de tijd bepaald dat er 120 mensen in dat kiescollege moeten zitten. Nou, met deze nieuwe creatie, zo heet dat eigenlijk. Zo'n benoeming, het is niet een benoeming, het heet een creatie officieel in de Katholieke Kerk. Zorgt Paus Franciscus er vandaag voor dat er vanaf morgen, want er wordt er vandaag 81, dat er vanaf morgen 136 mannen zijn die zijn opvolger gaan kiezen. En 2/3, meer dan 2/3 van die mannen heeft hij gecreëerd. Dus je begrijpt, goede vraag ook, je begrijpt, hij heeft dus toch, is hij aan het bepalen wie degene zullen zijn die zijn opvolger gaan kiezen. Dat betekent niet dat hij zijn opvolger bepaalt, maar wel het soort mensen neerzet. Want de nieuwe paus zal bij een volgend conclaaf gekozen moeten worden met 2/3 meerderheid. Nou, ruim 2/3 komt uit zijn hoed, dus je begrijpt, invloed wel degelijk, jazeker. Ja. Maar goed, Franciscus is nog even paus. Is met die creatie van die nieuwe kardinalen, zijn er ook nog andere Vaticaanpolitieke doelen meegediend? Er zijn natuurlijk mensen van wie je verwacht dat ze kardinaal worden. Dit keer zijn het er 2 of 3 mensen die hoge posities bekleden binnen het bestuursraad van de kerk. De curie heet dat, hè? En zo is het hoofd, de prefect van het ministerie dat over de bisschoppen gaat, die wordt nu kardinaal. Mm-hmm. Ook de man die over de geloofsleer gaat, de doctrine, die wordt nu ook kardinaal. En je begrijpt, ja, dat zijn toch belangrijke figuren. Mensen met invloed, wel degelijk invloed over, maar ook binnen de hele wereldkerk, hè, maar invloed over de benoeming van de bisschoppen betekent, ja, dat wat voor soort mensen gaan behoren tot die 8000 bisschoppen in de hele wereld, die toch de manier van kerk zijn gaan bepalen. Dus inderdaad, er zitten ook een soort wereldpolitieke ideeën achter. Ook misschien ook aardig om te vermelden dat in Amerika het een en het ander gebeurt. Amerika is een land met veel bisschoppen, kardinalen ook, maar veel bisschoppen die over het algemeen tamelijk conservatief zijn. Niet zozeer achter de lijn van paus Franciscus staan. Nou, wat doet deze paus? Iets bijzonders. De ambassadeur van de paus in Amerika, die maakt die kardinaal. En door die man, het is een Fransman, kardinaal te maken, stijgt zijn gezag te midden van die toch wat opruiige Amerikaanse bisschoppen. Dus ook daar zit weer een idee achter. Ja, en dat is dan allemaal politiek, wereldpolitiek zelfs. Maar dat gaat er natuurlijk een ceremonie worden met veel pracht en praal, neem ik aan, op het Sint-Pietersplein vandaag in Vaticaanstad. De creatie van nieuwe kardinalen hebben ze meteen een verjaardag te vieren. Want eentje wordt er dus, worden het van Andrea Vrede, vandaag 80. Nou, dit weekend zijn er weer partijcongressen, 3 dit keer bijeen, 50 plus en de ChristenUnie, die komen samen met hun leden om te praten en te stemmen over hun verkiezingsprogramma en over de kandidatenlijsten natuurlijk voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. En in Antwerpen begint het WK turnen. Sporters kunnen zich daar kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dus dat is belangrijk. En vandaag zijn er ook verkiezingen in Slowakije. U heeft er de afgelopen dagen al over gehoord. Dat land is nu nog een belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Maar dat kan allemaal gaan veranderen als de partij van de populist Robert Fietso wint. En dat wordt u uitgelegd hoe dat zit door correspondent Wouter Zwart. Zijn partij is zeg maar in naam sociaal-democratisch. Nou, in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Hij is conservatief. Hij is zeer kritisch op het lidmaatschap van de EU. Zeer kritisch op de Slovaakse militaire steun aan Oekraïne. Er zal geen kogel uit onze Slovaakse voorraden meer naar Oekraïne gaan, zegt hij als hij premier wordt, Fico. En hij ziet bijvoorbeeld Rusland veel meer dan andere landen als een partner waarmee je moet samenwerken. Hoe de verkiezingen in Slowakije toch enorm interessant worden vandaag. De uitslag, die wordt waarschijnlijk morgen al verwacht. Dat is dus allemaal dit weekend. Zometeen het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij.